ग्रिम बंधुओं की कहानियाँ हिंदी अनुवाद तथा कथा प्रस्तुति हरि कृष्ण देवसरे पार्श्व स्वर रेणु शर्मा। प्रस्तुत है कहानी अच्छा सौदा। एक किसान अपनी गाय को हाट ले गया और 7 रुपए में बेच दिया। घर वापस लौटते समय वह एक तालाब के पास से गुजरा जहाँ उसे मेंढक बोलते सुनाई दिए, आक आक। किसान बोला, हाँ ये अपने घर में हैं तभी इतने जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, लेकिन मेरे पास ये 7 रुपए हैं, 8 नहीं। लेकिन मेंढक फिर भी बोलते रहे, आक आक। किसान बोला, तुम नहीं मानते तो मैं तुम्हारे सामने इन्हें गिन देता हूँ। यह कहकर उसने एक-एक करके 7 रुपए गिन दिए। मेंढकों ने फिर भी उसके गुणा भाग पर ध्यान नहीं दिया और चिल्लाते रहे, आक आक। अब किसान थोड़ा गुस्सा हो गया। वह बोला, यदि तुम मुझसे बेहतर जानते हो तो खुद ही गिन लो। और यह कहते हुए उसने सारे सिक्के एक-एक करके पानी में फेंक दिए। वह रुककर उनकी राय बदलने का इंतजार करता रहा, लेकिन मेंढक तो अपनी राय पर अड़े हुए थे। वे बोलते रहे, आक आक, और उन्होंने उसके रुपए भी वापस नहीं फेंके। किसान और इंतज़ार करता रहा। आखिरकार जब शाम हो गई और घर लौटने का समय आ गया तो वह मेंढकों को गाली देने लगा, तुम पानी पीटने वालों, अरे मोटी अक्ल वालों, ओ अंधों, तुम्हारे मुंह इतने बड़े बड़े हैं कि तुम्हारी आवाज़ सुनकर किसी के कान फट जाएं, लेकिन क्या तुम 7 रुपए नहीं गिन सकते? मैं और कितनी देर इंतज़ार करूंगा। और यह कहकर वह वहां से चल पड़ा, लेकिन मेंढक अभी भी उसकी पीठ पीछे चिल्लाते रहे, आक आक आक। और वह बहुत गुस्से में घर पहुंचा। कुछ दिनों बाद उसने एक बकरी खरीदी जिसे उसने मार दिया। उसने फिर हिसाब लगाया कि यदि वह उसका मांस बेच देता है तो वह गाय की कीमत जितना कमा लेगा और खाल भी उसे मिल जाएगी। जैसे ही वह मांस लेकर शहर आया, दरवाजे के सामने कुत्तों का एक बहुत बड़ा झुंड इकट्ठा हो गया। उनमें सबसे आगे एक बड़ा शिकारी कुत्ता था जो मांस के आसपास भौंकते हुए उछलने लगा, वो। जब वह नहीं रुका तो किसान उससे बोला, मुझे मालूम था तुम यही कहोगे वो, क्योंकि तुम्हें वो मांस चाहिए। लेकिन यदि मैं तुम्हें मांस दूंगा तो बदले में मुझे भी इतना ही अच्छा कुछ मिलना चाहिए। कुत्ते ने केवल जवाब दिया, वो। तुम अपने दोस्तों को इसमें हिस्सा नहीं दोगे, कुत्ते ने उत्तर दिया, वो। यदि तुम यह सब मानो तो मैं तुम्हें यह खाने दूंगा। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ और तुम्हारे मालिक को भी, लेकिन यह मैं तुम्हें कह देता हूँ कि 3 दिन में मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो यह तुम्हें नुकसान करेगा। यह कहकर उसने गाड़ी से मांस उतार कर रख दिया और वापस घर की तरफ चल पड़ा। कुत्ते मांस के चारों ओर जुट कर जोर जोर से भौंकने लगे, वो। दूर से उनकी आवाज़ सुनकर किसान बोला, ठीक है तुम लोग यह सब छक कर लो, लेकिन इसकी कीमत सबसे बड़े वाले को चुकानी ही होगी। जब 3 दिन बीत गए तो किसान ने सोचा, आज शाम तक मुझे पैसे मिल जाने चाहिए, और खुश हो गया। लेकिन कोई उसे पैसे चुकाने नहीं आया। आज की दुनिया में किसी का भरोसा नहीं, थक हार कर वह बोला। उसका धैर्य जवाब दे रहा था। वह शहर गया और कसाई के पास जाकर उससे पैसे मांगने लगा। कसाई को लगा कि वह मजाक कर रहा है, लेकिन किसान बोला, मजाक की बात नहीं है, मेरे पैसे दो। क्या तुम्हारा शिकारी कुत्ता 3 दिन पहले एक पूरी कटी हुई बकरी लेकर घर नहीं आया? इससे कसाई को जोर का गुस्सा आया और उसने झाड़ू से मार मार कर किसान को घर से बाहर निकाल दिया। किसान बोला, धीरज रखो बच्चू, इस दुनिया में कहीं तो न्याय है। और वह राजा के महल में जाकर सुनवाई की मांग करने लगा। उसे राजा के सामने पेश किया गया जो अपनी बेटी के साथ बैठा था। राजा ने पूछा, तुम्हारे साथ क्या दुख भरी बीती है? वह बोला, आह, मेंढक और कुत्ते मेरी संपत्ति हड़प कर गए और बदले में कसाई ने मुझे झाड़ू से मारा। यह कहते हुए उसने पूरा किस्सा राजा को कह सुनाया। राजा की लड़की किस्सा सुनकर जोर जोर से हंसने लगी। इस पर राजा बोला, मैं तुम्हें न्याय तो नहीं दे सकता, लेकिन अपनी लड़की का विवाह तुम्हारे साथ अवश्य कर दूंगा। अपनी पूरी जिंदगी में आज यह पहली बार हंसी है, और मैंने तय किया था कि मैं इसका विवाह ऐसे युवक से करूंगा जो इसे हंसाएगा। अपनी किस्मत के लिए ईश्वर को धन्यवाद दो। किसान बोला, मुझे यह नहीं चाहिए, मेरी शादी तो हो चुकी है, मेरी पत्नी ही मेरे लिए काफ़ी है। इससे राजा बहुत नाराज़ हो गया और बोला, तुम घटिया आदमी हो। किसान बोला, महाराजाधिराज, बैल के शरीर में बैल का मांस ही तो मिलेगा, और क्या? राजा बोला, रुको, तुम्हें दूसरा इनाम मिलेगा। अभी चले जाओ और 3 दिन बाद वापस आना, तुम्हें 500 मिलेंगे। जब किसान दरवाजे तक आया तो प्रहरी उससे बोला, तुमने तो राजा की लड़की को हंसा दिया है, तुम्हें तो ढेर सारा इनाम मिला होगा। किसान बोला, हाँ, मुझे 500 मिलेंगे। सिपाही बोला, अरे वाह, इसमें से कुछ मुझे भी मिलना चाहिए, इतने रुपयों का तुम क्या करोगे? किसान ने जवाब दिया, तुम मांगते हो तो तुम्हें 200 मिल जाएंगे। एक यहूदी भी पास में खड़ा होकर यह बातचीत सुन रहा था। वह भी किसान के पीछे भागा और उसका कोट पकड़कर बोला, वाह, तुम कितने किस्मत वाले हो, मैं तुम्हें बदले में सिक्के दे दूंगा, तुम कड़े करारे नोटों का क्या करोगे? ले सकते हो, ठीक है, मुझे इतना ही धन सिक्कों में दे दो, 3 दिन बाद राजा तुम्हें 300 दे देंगे। यहूदी खुश हुआ और भागकर घिसे पुराने सिक्के ले आया, जिनमें से 3 सिक्के तो 2 नए सिक्कों के बराबर थे। 3 दिन बीतने पर किसान राजा के पास गया। राजा बोला, इसका कोट उतार दो, इसे 500 दे दो। किसान बोला, ओह, अब उन पर मेरा हक नहीं है, 200 का वादा मैं संतरी को कर चुका हूँ और यहूदी से बदले में 300 घिसे पिटे सिक्के ले चुका हूँ, इसलिए इनमें से एक भी अब मेरा नहीं है। इसी बीच संतरी और यहूदी किसान द्वारा दिए गए हिस्से की उम्मीद में भीतर आए, लेकिन रुपयों के बदले दोनों को कोड़ों की मार मिली। संतरी ने धीरज से कोड़े खाए, क्योंकि वह पहले भी उनका स्वाद चख चुका था, लेकिन यहूदी की दुर्गति हुई। वह खूब रोया चिल्लाया, मुझ पर खुदा की मार हो, ये तो सचमुच करारे नोट हैं। लेकिन राजा किसान की मूर्खता पर अपनी हंसी रोक न सका, उसका सारा गुस्सा बह गया। वह बोला, तुम्हारा इनाम तुम्हें मिलने से पहले ही खत्म हो गया, इसलिए मैं तुम्हें बदले में कुछ दूंगा, मेरे खजाने में जाओ और जितना चाहो धन ले लो। किसान तुरंत चल पड़ा और अपनी बड़ी बड़ी जेबें पैसों से भर लीं और तुरंत एक सराय में गया और पैसे वहां छुपा दिए। यहूदी भी उसके पीछे पीछे घुस आया और उसे बड़बड़ाते हुए सुनने लगा, राजा ने मुझे फिर धोखा दिया है, क्या वह मुझे अपने हाथ से पैसे नहीं दे सकते थे? कम से कम तब मुझे पता तो होता कि मेरे पास कितने पैसे हैं, अब मैं कैसे जानूं कि मेरी जेबों में क्या है? यहूदी अपने आप से बोला, हे ईश्वर, इसने महाराजाधिराज का अपमान किया है, मैं तुरंत उन्हें इसके बारे में बताता हूँ, मुझे ज़रूर इनाम मिलेगा और इसे सज़ा मिलेगी। जब राजा ने किसान के शब्द सुने तो उसे बहुत गुस्सा आया और उसने तुरंत यहूदी को उसे लाने के लिए वापस भेजा। यहूदी दौड़ता हुआ किसान के पास आया और बोला, इसी वक्त महाराजा धीराज के पास चलो। किसान बोला, मुझे मालूम है क्या बात है, मुझे पहले एक कोट बनवाना है, तुम्हें क्या लगता है कि इतने धने आदमी को ऐसा फटा कोट पहनकर दरबार में जाना चाहिए? यहूदी को लगा कि किसान बिना नया कोट पहने दरबार में नहीं जाएगा और इतनी देर में तो राजा का गुस्सा ठंडा पड़ जाएगा, न तो मुझे इनाम मिलेगा न ही इसे सजा। इस आशंका से वह बोला, दोस्ती के नाते मैं तुम्हें थोड़ी देर के लिए एक सुंदर कोट देता हूँ, प्यार में आदमी क्या कुछ नहीं करता। किसान ने खुश होकर यहूदी का कोट पहना और दरबार में गया। वहां राजा ने उसे यहूदी की शिकायत का दोषी ठहराया। किसान बोला, जो कुछ उसने कहा वह सच नहीं है, वह कभी सच नहीं बोलता। वह तो यह भी कहेगा कि यह कोट जो मैंने पहना है उसका है। यहूदी चिल्लाया, कैसी बात करते हो, क्या यह मेरा कोट नहीं? मैंने तो इसे तुम्हें दोस्ती के नाते यहाँ पहनकर आने के लिए दिया था। जैसे ही राजा ने यह सुना वह बोला, यहूदी ने हम में से हरेक को धोखा दिया है, और फिर उसे कुछ और कड़क नोट दे दिए। इसी बीच किसान बढ़िया कोट पहने अपने घर मन ही मन गाते हुए लौट रहा था, अब की बार यह मुझे मिल ही गया।